أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة حاميم السجدة دا شبوجوشتم آيات سخشرو بردو جرشم آيات بنا دا ختم سورة بغوانا درنبار نو دا جاء أول برخي أول برخي تر نوشتم آیات پوری ده چه لیکونا من الاسفلین ده جه ربط ده ما قبل سردادی چه ده صورت فسر که چه و حقیت ده قرآن و ده رسالت برگ بیان سویو لکه آغا مخ که چه و حقیت ده توحید و ده رسالت ده مشت مخ که را روانو بیاد ده توحید و ده رسالت ده منکرین و عذاب ذکر که وست آغا مخ که چه بیان سویو حقیت ده قرآن و ده رسالت و چه ده صورت شروع مرزنی را کول ان وس چې هغه حقیقت د قران د رسالت مخکې شول سوی وو پر منکرینو یې وس بحث را لکه نو چې منکر د قران کریم د حقانیت څخه د رسول الله د رسالت نو بیا پایڅي کدا یې په خبره پوهېدلې یست چې د توحید او د رسالت منکر واغه په ذکر درس کې بیان شو. مګر هغه د قران حقانیت او د رسالت مسله خو د صورت په سر کې ذکر شوی وو هغه منکرین یې وس راپورته کړ چې هغه چې انکار بیا ځین کې دغو مسلو څخه چې د قران حقانیت او رسالت توحید سره ام ولګري او د قران کریم د حقانیت سره ام ولګري دي خو مهمه مسله د رسالت نبی علیه السلام چې رسالت څوک ومني مجبور دی برابر د رسول خبرې مني چې خدای پاک یو شریک نه لري برابر د مکه مشرکان په دې خبره کانیس خو چې د رسالت نه مني خبرې هم نه مني. نو وست منکرین نو دلته هغه د دې لپاره شناعت ذکر کی د دې لپاره عذاب توبیخ ذکر کی دې سهاله فرمای وای وقاله ویلی الذین هغه خلقو کفرو چې دی کافرانسی و مشرکانو دا د مکه خلقو په خپل منځ کې بیا سره ویل وقاله ویلی الذین هغه خلقو کفرو چې دی کافرانسی و په خپل منځو کې دا مشوره بیا کول لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا تسوغج من يسيلي هذا القرآن داغ القرآن لر بل كداغ رسول داغ القرآن الكريم وي بامش فروغج وانا نسي دا داسې دوکه بعضی انسان دی داسې جادوګری خبرې دي چې غوږ ورته ونیسه کرار سړی اړی نو چې اړی غوږ مو ورته نیسه لا تسمعو تاسې غوږ مه نیسئ لهذا القرآن دغه قرآن ته و هم بیا هم ته خو غوږ نه ورته نیسئ خو د رسول علیه السلام موقع ګوري چې موقع رس کرار بس قرآن شریف شروع کړي نو که ده شروع کړي بیا دا چر کوئ والغو تاسې شور کوئ فیه فهذا قرآن كي يعني في وسطه في وسط قراءته دايش دا قراءت وتلاوات شروعي كي دا ترجمة دا قرآن الكريم مرتوائي دا شروعي كي تيس برا شورو كي لغو ودغس عباسيات تاوائي چه برا سري بنا برقصد بنا ترتب نوائي وشور جوري مثلا غاية غاية وادي دا القرآن في موتور كسباري كرده كي غوي وسورتوية چه تا هدف چه شدي وغاري چه شبه چاة ناري ويچه لانست دا رقم جمونه كي یا لکه د چغو کچر اری چ په توت کې تفسیر دغه اصلي کلی وست چغو په خبره څوک وایي چې شي دی خوشناري دی ماشام شته دی زایګس نو لغوه و دغه شور ته چې بس خبره سره شروع کی یو وای هو ابو له هی بل وای دا شان سره وایس چې د دا نبی علی سلام بره مجبور شي نو زه اوس کو جواز ته ګټم خدای انسانان دې دې مجلس سره کې ناری و هي هي جوړي نو اول وژمنې سي بیا م کدن پر شولس برخ پر شور سره پورته کی ولغه تس شور کوي فيه فده قرآن کریم کی یعنی په وخت د قرأت ته چې نبی علی السلام قرأتی لعل شایکم تسب تغلبون غالب سی پر جن باندې ده نو بارا به د محمد علی السلام پر جن تسرا غالب سی د جن خو چې مختزی دا په دعوت په وعظ او نصیحت د قرآن مختزی دا خبر از دقی قرآن کریم دا وعظ مرکز دی پیغمبر علیه صلات و سلام دا غسی و منسوسی قسی چی پا قرآن کرا غیلی وی دا مثال پا ترداخی خلقو تا بیانه ولی یا چی پا تورات پا انجل کی وی علا باوده تا ورش ولی بیانه ولی نوری ایلا دا شر اوش دا گدرو کسی خلقو تا نکا ولی وست خلق وعظون پر دا غی که چی وعظ دا غسی بولی چی برا دا یو پیر کسا ورطا وکی دا یو ملن کسا ورطا وکی دا غسی دا یو بولی بلا کسا ورطا وکی دی برای دا تاثوری وعظ یو خو هدایت تا نرازی چی لس کار یا درطا وکی خو نه ایمان زده که نه اسلام زده که نه ده جن احکام زده که کسی جز ده کلی کلندر بچا دا رکم و شاکیک بابا دا رکم و سورت وای چه روا و ناروا چش ده خدای ظالم روا نه پیژنه د ورځې لاس واره ماینه تلاکه بیرته نشکات ورسره که خدا د قرآن نزده کیږي نو لعلکم تغلبون شایتس بغالب وسی پر جن ده اخپل جاهلیت جن به مخفوری اده ده جن به نخپریر ده جن بخبونی ورسی ده جن مرکز قرآن کریم دی خدا ده غزه اسه ده لکه زونی ده نور جن چه حدیث دیاغه ده تشریع ده بیا پیقه ده بیا نو ده مثال پر طور اصول ده اگر ده باره ده سره مستن بد کرا روان ده ده چینی جن نو ده جن چه مغلوبه کیر چه قرآن ده مغلوبه که اخپل جن ورکس لکه وست قرآن مغلوب دی خلق واج نورت نیست جن پخ پلا ندی ور مارم زرای لاده ام غاری چه بزرگی و شیخی در تو وکی داسی پشتن با وکی برا بنو اریان سیچ پشتنی تا جیو گورا عمل تا جیو گورا پشتن اگه پا اولا و خلاف الاولا که سدا تسفیه سره یوا دا نا اری کدوه داس پشتن از ما سا کرده دا سدا گدوه چوش کسری دلتا پریکی کنا خوبا نلر وس ورته چې دونه د ګناو د ثواب شي کې د ګډوی پر چوشک په ستنه کې د لټه سړی پریک دا ګنا لري کې نه لري نه یا څوک د ګډوی سرګای د ته بوکې نو دا چې تاغه سړی د سپریک ګنا خو باندې وس ورته چې د اعلی احکام لري به قران کریم آیاتون لري به معنا عمل نه پکې چې هزا پکې اړه ته د ګنا ساه فکر نه وي دلته برته د ګنا فکر کې تسبیح سړی دی اړي پر واخ باندې او چې سړی د ګډوی چوشک پریک ګنا خو باندې تاغه شي ان وای نو کفارو به دغه ول چې قران یې ور مغلوبه کړي چې قران خلق و نه وري خبره خپل اخلاص لعل شایکم تاس بتغلبون بر غالب سي چې قران در اثر لاندې راولي په قران کې شور جوړ کړي الله عز وجل وای فلن وخمخ چې دا یو دونه اغلاز دی چې د قران کریم دعوت د قران کریم بیان په شور باندې خاموشه کیږي چې شور جوړ کیږي څوک وانه وي نو خامخا نذیقن مجبور وسک الذين وهغه خلق تکفر وش دي کافران جدا مشرکان عذابا شديدا سخت عذاب وسف دا نو موت نه درنو چې تبه د قران کریم د دعوت مخینسه او تبه د غسیسه ولا او خامخا نجزین مجب جزا و بدل ورکو هم و دیت اسوأ الذي اسوأ ده هغه بد الذي هغه کار کانو چه دیو یعملون عمل کوا دیچ کم اغا بد کار کوا ده اغا بد کار جزا بخما خاور لر ورکو نو عذاب شجد بورکو ولن نجزین و خما خواب مجب جزا و بدل ورکو هم و دیت اسوأ الذي ده اغا بد اغا کار کانو چه دیو یعملون عمل کوا نو ده عمل خود اغا دیچ پیت مشوری که چاول قرآن تا غرمانیسی که چیری بام ده شروع کی پدا غنوس بد بر ناری جوړی کی چخاله غوان دوری فسیالا فرمای ذالک جزاء اعداء الله النار ذالک دغ عذاب شدید چې وسی ذکر شو دغه د بد عمل جزاء جزاء ذا جزاء د اعداء الله د دشمنانو د اران خدای د اعلی دشمنی کینو نو الله تعالی خو خبر جسم نه دی چې راز خلق ته مخ مخ ودرې چې ایز ما بنده دا رقم کو نو خو الله دا وحی را لېږه هغه ته مخ نیسی نو خدای منه لکه دا الله مخ چې نیسی الله ورځ ما دښمن چې څوک خو جزاء ورکو ذالک دغه جزاء او جزاء د اعداء الله د دشمنانو د الله دا جزاء چې کوم النار او اور دغه النار او د عتق بیان دی د جزاء د پر ملاقات ول دا جزاء د اراد دشمنانو د چیشي و النار او د اور دی یادوم دغه د رخ دغه جزاء ده نو کته وا جزاء چې د نو خو یو غټ دی به بره بنو خلاص لهم دی لره فيها فدغه اور کی دار او زید الخلد د همیشه دار او سرای زید اقامت اون و استاد دار کوم دی هغه زید اقامت د بود باشه برای ازما کور دغه دی بل ازما کور دغه دی نو دی لره دارو زید اقامت الخلد د همیشه تو دا داس نه کال دی نجوی دی ندی جیل خانه نه ده چې معنا وای قیدونه کدر کلون دی راو په زیاده دار الخلد زید همیشه تو کی د همیشه فار نو ولی جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاء دا جزاء دا بما په سبب سره دا هغه دغه جزاء چې منسوب دی د دې سره فعل محذوف فروت یجزون جزاء دوی ته نو جزاء ورکول کیږي جزاء ورکول بما په سبب دا هغه کانو چې دی و بآياتنا په آیاتو سره زموږ یجحدون انکار کوون کې ونه خو د زما د آیاتو انکار کوه یوازې خپل انکار د ظالم نو د نور بخې امنی ولا چې نور را سوا نوري نور خلک ور سره ملګری نشي نو الله وی دا هغه جزاء ده نو د جزاء اند نسب عامل چې دی هغه یجزون دی یو ته جزاء ورکول کیږي جزاء ان جزاء ورکول بما كانوا دا بما كانوا تعلق ترغی یجزون کوری د حذف دا جزاء په سبب د ما كانوا ورکول کیږي چې دی و بی آیات نا یجحدون چې په آیاتو سره زموږ انکار کوي دغه بی آیات نا بیا د یجحدون سره تعلق لري یعنی یجحدون بی آیات نا اصلي ورسته وو یجحدون د مخه دی د فاره ده د پواسل د مراعت چې د پواسل دغه رقم دی چې معنی پر نون نون باندې دریج خاسرین یجحدون یعملون دا رقم هغه برای خود هغه پر د مخه کوي کني بی آیات نا بی چې دغه د یجحدون فعل سره اړه لري د بما كانوا بی چې هغه د جزاء و نصر آره در لوده دی تجزا و رکول کیجه جزا بی ما پس سبب ده آغا کانو چه دی و چی شو و هم یجحدون دی انکار که و بی آیاتنا پا آیاتو سر زموج آغا بی آیاتنا مازی پا دا خاطر ده مخصوی دی چه فواصل سر برابر سی فواصل ده آیاتو پا آیوتا و هیل کیجه وقال الذین کفرو وقال او بوایه الذین آغا خال کفرو چه دی کپران سیوی دی ربنا ای رب زموج په دوژخ کې بارونو ولار دي چې دی دا در خل ته ورسي دا دوژخ کې بارا به وای هغه چې کافران دي ربنا ای رب زموش ارینا اری ترش کارا کې را ووینه نا و مشته الذین هغه دو خلق اغضلنا اغضل چې دی ګمرهان کړي و نا مر هغه نو څوک دي من الجن والانس د پیرانانو دي انسانانو څخه یا لا پاک از ما هغه ملګری چې د انسانانو د قسم څخه ما کې بدلاري راښول بد هدایت کوي او غره ووینې د زما دواړې را خطا بل هغه د پیرانانو د قسم شیطان چې وسوسې راچولې زی په کوپر کې ودرول بل دغه دوا دغه دواړه ووینې په لاس راکه خدای پاک چې درته فرو لاندې کې په کې وګورځم په دغه ځخ کې چې ګرځې ته چې ما دې دغه وکړ او خو نو بل ځکه را سوي د چې مضمون یې دغه کوم چې هغه ته ځغله ارامین او ما خو ما مشوره درته کول خو تر ابسره پسې وینم ما کله په تا کې زنجیران اچول نشته چې راځه په ما پسې مکالمه یې بل ځای سره خو دلته دی دا یو خبر دلته ذکر کې اله پاک نو وقال وبوي الذين هغ خلق كفروا كافرن سوي پر دې دنیا کو پر کړی دي شرک کړی دي بره ربنا ای رب زمر اری نا ترا وینه و مشت الذين اغ خلق اغضل لا چې دی ګمرهن کړی و نامر چې هغه نو دی من الجن د پیرانانو د قسم څخه چې هغه شد د جن شیطان دی چې انسان په سترګو هغه نه ویني ول انس او کد انسانانو د قسم څخه د چیش ته فارې وینه نجعل چې موږ وګرځو هما دې دواړه تحت اقدامنا لا جدر قدم وز مش فكشك وبخي جو هاي مالك تشزل ليكون من الاسفلين دا کښت کښت څخه وای پلانې د کښت درجه سړی دی نو چې دی د اسپلینو څخه سي اسپل منه غزلی له خو چې زه سر بیره پر ولاړې منو دا خود دی خواسته د دې خواست قبل اول چې الله نه ذکر کړی چې الله نو بار دی هغه ودی ته په لاس ورکې دی در پښو لاندې که ته وانو دی دلته ولې نه وینې په دغه وخت کې د ده د خپل عذاب څخه هغه ته پام نه وي که هغه هم د هرڅه د دوژخ په کونجو کې نار کې بځای هغه هم په عذابو اخته یي داسې نه وي چې هغه نو عذاب ته نه دي ورداخل کړي که داسې ملاقاري په پوهېږي پر ده د عذابه دونه زحمت دی لکه خلک وایي چې وروره هر سړی په خپل رشته زړېږي سترګې په کلګي کې بلکې پام نه وي هغه دلیل دی د ده سره په عذاب کې دی چې وایي هغه نو نشته برا خدای ته چېرې ووینه چې پلار زه دلته تر پښو لاندې کړم نو الله پاک چې دی ده په دغه وخت کې باره چې دی خواست وکړي چې ده نو برای ورگوی نی پلاسی ورکی که نو ورکی اغا دلتا ندی زکر سوی بل زی اغا برای ورطوی برای ما خونه پا زورتا نی برای مستوی ما خواه یو مشوره و وسوسه در که ولی تا پخپل دا شهوات را دکوی تا خپل نفسی خواهشات که خوش و اغا دا خدای خبر جا نمان رزمه دا جمع نلن تر داغ زی پوری داغ بیان وسو چه کم کسان چه دا قرآن دا حقانیت و دا رسول دا رسالت منکری وی دا اوغو دا پار علا دا عذاب ذکر کی چه دی با دا غرکم سی ولی خود دی دا نبی علیہ السلام رسالت نمانی قرآن یا نمانی و لا تسمعو یا هذا القرآن قرآن تا غواج منی سی خود آغا دا قرآن دا حقانیت منکر سو کنس والغو فی تسی لغو و شور وکی پا دی که خود آغا دا قرآن دا حقانیت انکار دی کنه دی نخو رسول خوب نمانی ولی خو آغا یا واینو اتر دا غزای پوری آغا عذاب رو تا ذکر کی دانو دا منکرینو د قران دغه د پاره الله یو توبیق ذکر کی عذاب ذکر کی د فسیر چې ان الذين قالوا ربنا الله د دې ځای څخه چې بیا ونه سی بیا تر شپږ جرشم آیات پورې اگر چې موږ تلاوت شپږ جرشم نه دی کړی تر دو جرشم پورې بوکي خو مضمون تر شپږ جرشم آیات چې بیا راځي د خیر تر هغه ځای پورې بیا دا مضمون دی چې د مخه د سوء حال او سوء مآل د کافرونو ذکر شو چې د سوء معنا بد بد حالی د دی بد معالی د دی ګوره وای سړی بد حال او بد معال دی بد حال سمانه په حال په زحمت کې دی بد معال دا معنی چې دوه کاله بعد هم دغه شی دی درې کاله بعد هم دغه شی دی نو دا اوس چې دلته بیان شو د کافرانو بد حالی ذکر شو چې وسم بد حال دی د قران مخالفت کوي معال هم بد چې دوه جخت ورلر ورځي نو د دې په مقابله کې خو بیا څوک چې مؤمنان چې قران مني پر قرآن ایمان دی پر رسول علیه السلام ایمان دی دا الله پر یواجه ایمان دی پر قیامت ایمان دی نو اوس د دې په مقابله کې بیا د دغو نیک حالي و نیک معالي به یعنې چې د مؤمن دا حال هم ښایسته دی چې ورته وګوره د الله تعالی بندګي کوي معالي هم ښایسته دی خو جنت ته ځي نو د هغو په مقابل کې مؤمنان اوس ذکر کوي داسې الله تعالی فرمای ان الذين بشک هغه خلق قالو چې دوی ویله په دنیا کې ولربنا الله ربنا رب زمج الله الله عز وجل دغه خلق شدي دغه گواهی ور کول چې زمج رب الله دي ثم بيانو استقامو دي استقامت وکي بیا درغه ورسه چې ایمان یې راوړي برا پر ایمان دي استقامت وکي د سنې لکه د مثال تر ځینې خلق نه پوهان چې د ورځې په سر کې مسلمان دي غریم ته کافر دي مپشین برته مسلمان دي مازګر بیا کافر دي په خپل خلیفه باور نه وي بجی بجی خبرې کې استقامت پر دین باندې نه لري جن کئی خدا غصب لنبالن با دیو آره زکی دا برز دا داغه جنو منکر دیسی مولی یا استقامت شرط قالو شدی ورچ قالو شدی ویلیچ ربنا رب زمر الله علا پاک دی سما بیانو استقامو دی استقامت کری مانا چنگار پر داغه خپل ایمان بانی کری تتنزلو علیهم الملائکه تتنزلو علا پاکی نازلیجی علیهم پر دی الملائکه تو ملائک دری چیم پر دی تا ملائک رازی خبر ورتکی یو د زکندن په حالت کې ملایک خبر ورسره کې چې دلته د زکندن سي ته د خپل کور اهل عیال څخه را به تر هغه ته سي بار د دلته ملک الموت د ملایک ویني ابو جبر سترګې واوښته ده بل وخت دی چې دی په قبر کې کښې شو ولس خو بیا ملایک ورته راځي خبرې ورسره کوي بل وخت هغه دی چې د قبر څخه راپورته شو د حشر د نشر میدان ته ځي هلته دی چې سوال او جواب کې دا بل په دغه درې چمه کې ملایک علاوې پر نازلیږي دغسې ورته وایي تتنزلوا ونازلين عليهم فرضي الملائكه ملائكه دڅه د پار اند جې د پار چورتوي چې لا تخافو دغه اند ته ذکر سوې دي د ان مفسره دي په معنا سره د ایسو معنا چې وای کوم خبر ایدا خبر ته چې لا تخافو ته سم بیرېږي یا څوک څوک ایدا ان مخفف د مسقاله څخه دي بارنو تعالی کې پښ سوې دي انچ مخفف د مسقل اسی مداخری بر از میریشان غواړي وي محذوب تي ورسره نو دی نازلیر د ملائک څنګه به انه دارکم چې شان دادی لا تخافو چې تاسو مبرېږي ته بیرېږه مچ ز کندن دی روانه مخ د اخرت پر خو باندې خبر ته زی به اخرت راځي چې بیرونه کې چې ما سر به خدای څکی ګوره دلته له ملائک زیری ورلره ورک هغه کم جامه شدید جنت را وړي د شتاله د روح پکښ کیو پیچ د دغه د خوشبوئی سلام وړي پیږي د سره کم خوشبوئی سول پر د مړي باندې لګيږي خدای د روح بار پکښ کی پیچ نو خدایغه معنا چې زه معززم د الله تعالی په وړاندې وجې د کافر د فارغ د اور جامه را وړي باغ کی پیچ د روح پکښ کی اخلي نو دی دلته د سوت وای چې لا تخافو تاسو مې بیرېږي د قیامت راتلوڅه د قبر راتلوڅه ولا تحزنوا او تاسو حزن او غم مکوې د دنیا پر پاته کېدو چې ها څنګه شته امیر پاته سو څنګه عیال پاته سو دا چې دی خدای ته پاتېږي ته پر دې غم مکوې ستادس نه چې اخوا ته به ته د غونه بنګله لانه کې پیدا لکه د خټو څه چې جوړه کړې ده الته در دې شې حزن پر تخت د دنیا مکوې ګوره د تخافو سر مو کوم خبره ملخارې کې شول چې ته خوف د چا څه مکوې د قیامت راتلو څخه د اخرت راتلو څخه او ته حزن غم مکوې پر چا د دنیا پر پاتې کېدو باندې بیا غم مکوې او ابشروا او تاسی زیری قبول کی بل جنت په جنت سره چې زیری می در باندې الله تعالی تاسو جنت آماده کړی دی الله چې هغه جنت کنتم چې تاسو واست تو عدون استسره وعده کول کېدل په لسانه سره د رسول پیغمبر علی صلوات و سلام خلکو ته کوم پیغام راوړ خدایغه خبره ورته ویل ده چې لا اله الا الله واست قولوا لا اله الا الله تفلحوا کامیاب بسی خدا غوا څنګه کامیاب علا بجنات تر لره درک علا بحور و غلمان درک نو دغه ملک دلته دغه ورته وای چې تاسو زیری په هغه جنت قبول کی چې استس سره وعده کې دل په زیری عاده چا در رسول الله وابشروا زیری قبول کی بل جنت په جنت سره الله چې هغه جنت کنتم چې تاسو واس په دنیا کې تو عدون استس سره وعده کې د په زیری عاده رسول صلی الله علیه وسلم دا خیو زیری پر وکی چې ګوره څونه خبرې لا تخافو لا تحزنو دا د نهي سیغه و مدر اتلین کې ژوند به ریږي چې قطر بدر ته پیښ شي م پر تیر ژوند ارمان کاوه چې د الله سمې وتی د دنیا ژوند او بل زیری په جنت قبول کبل نحن اولیاءکم ومنحن مر اولیاءکم دوستان ستاسی کوم مکان ستاسی او فی الحیات دنیا د دنیا په ژوند په دنیا کې مزه استعمال ګری و مده ملائکه و دې انسان ته وای امزه ستا دوست ومه دوستی می در سر در روده و زما و ستا چه و مسیر مو یو مجم ملائک خون دالاو تالا عبادت کی مومن خون دالاو تالا عبادت کی نو دیون تا مر سر دوستانی اندو هلانی نحنو مر اولیاء و ملگری و دوستانی کمستاسی فی الحیات دنیا دا دنیا پجوند کی و دا غر کم دوستان یو فی الاخرات یا فی الاخرات کی التمی وو وای التمی یو وای مرستس دوستانو فی الحیات دنیا دا دنیا پجوند کی او و فی الاخره او په اخرت کې مو دوستان یو به مون ملګری ده معنا ده چې نه دي چې هغه د دنیا ملګری مو در سره وکړه په اخرت کې ملګری نه ده البته مشتي سي ملګری یو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم ستشد فار ای مؤمنانو فیها په دغه جنت کې ما هغه څه کې تشتهی چې اشتهای کوي انفسکم نفسونه ستاسي ولکم ستشد فار فیها په دغه جنت کې ما هغه څه کې تدعون چې شغوا ملاقاتین ما تشتهی سمانا ما تدعون سمانا ما تشتهی د نفس خواهش وس نفس خواهش کې د زنا نعوذ بالله په دې دنیا کې نو خودل ته چدی د انسان خواهش کې دی کای پر کیج غای نه پر کیج مؤمن د خو په دې د باید نه کې پر نفس اشتیا کوي خو دې را ګرځي بارے د خو حرام ده د خو الله تعالی په قران کې حرام کړی د سنگ یو یا د خمار اشتیا کوي خو دې د نفس ته وای چې الله حرام کړی دی نو ستا اشتهای د نفس چې دی په دې دنیا کې یا خو ګر سره حرام دي چې نفس غواړي خو کې نور کوي ان نفس الاماره بالسوء نفس خود د بد بد خبر امر کی خو مؤمن پر هغه باندې کنټرول لګولی را ګرځي ځینی اشتهای چې بیا دی خو هغه دا رقم وي حلال وي خود ور وسوري په دشت کې سره دی د یو خوب ارمان لري اشتهای نفس کوي خو کوم دی نشته خو نور رسیږي تدعون څخه مراد هغه دی چې معنا کې په خوله غواړي چې را لرای په اختیار غواړي اشتها هغه به اختیار غوښته نه ده چې نفس غواړي ته کې ورکه کې نور کې خدای ورته ارمنجن دی غواړي او دغه غوښتنه هغه ده چې په اختیار غواړي ملایکه ودی ته د سيزيري ورکه برای په جنت کې چې دی ستاد واړ ارمانه الله در پر کوي کستا اختیار نه یې ستاد د نفس غوښتنه یې الله ورته حاضر کوي